μονάχα φουλ το πορτοφόλι. Με μια κούρσα να βολετάρω μέσα στην Ελλάδα όλη. Βολό Λάρισα Καρδίτσα, να γλεντήσω μια βραδιά και να καταλήξω σούρα στα στενά του Σακαβλιά. Βολό Λάρισα Καρδίτσα, να γλεντήσω μια βραδιά και να καταλήξω σούρα στα στενά του Σακαβλιά. Θεσσαλονίκη έχω μια παλιά μου φιλενάδα. Με τους φίλους μου θα πάω να της κάνω μια καντάδα. Πάτρα, Τρίπολη και Σπάρτη, μια εβδομάδα θα τα πιω κι από εκεί στη Καλαμάτα σε ένα κόλπο μου παλιό. Πάτρα, Τρίπολη και Σπάρτη, μια εβδομάδα θα τα πιω κι από εκεί στην Καλαμάτα σε ένα κόλπο μου παλιό. Στο ρε φίλε, στην Αθήνα θα γυρίσω. Στο Περέα και στα Πέριξ, στα μπουζούκια να γλεντήσω. Φαλήρα και βουλιαγμένη, φέρε μπύρα και μεζέ. Το κορίτσι μου στο πλάι και η κούρσα αγκαζέ. Φαλήρα και βουλιαγμένη, φέρε μπύρα και μεζέ. Το κορίτσι μου στο πλάι και η κούρσα αγκάζε. Ευχαριστούμε πολύ.